हे हे चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर ओ हो प्यार कर।